پیارے باپا جان، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترقی کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، نیز اس کے فوائد بھی بیان فرما دیجئے۔ جو اسلامی بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھیں، اور جن کو پڑھانے کے لیے اب موقع ہی نہیں مل رہا، کوئی ایسی جگہ ترکیب نہیں بن رہی کہ جہاں یہ پڑھا سکیں، تو وہ بھی اس مدرسۃ المدینہ میں جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں شریک ہو جائے، اپنے ہر ذیلی حلقے میں۔ اب ذیلی حلقے تو مسجدوں کے، تو اپنی جتنی بھی مساجد ہیں ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ قائم ہونا چاہیے، اور ٹائم اوقات جو ہیں اس کی ضرور پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ جب مرضی پڑی تو آئے، جب مرضی پڑی گئے، تو پھر یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مثلا عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً شروع کریں تو زیادہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اور اپنا جو 41 منٹ کا پیریڈ ہے اس کی بھی پابندی کریں، تو اس کے ذریعے بہت سارے نئے اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھنے کے جذبے کے تحت آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ، اور ان پر انفرادی کوشش کر کے آپ بہت ساروں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر سکیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کروا سکیں گے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے بہت فوائد ہیں۔ آپ دیکھیے کہ باب المدینہ میں سب سے زیادہ کام ہے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کا، اور باب المدینہ میں بالغان کے اتنے مدرسے ہیں کہ شاید پورا پاکستان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور آج سے نہیں، جب سے سمجھو دعوت اسلامی کام شروع ہوا، تھوڑا سا اٹھا کام کہ بالغان کے مدرسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اس لیے کہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی ہم لوگ تنظیمی کام تو کرتے ہی تھے کچھ نہ کچھ، تو ہم لوگ مدرسے چلاتے تھے اس وقت، تو اس کا ہم کو الحمدللہ بڑا بینیفٹ مل گیا کہ مخارج کا ہمارے یہاں پہلے سے سلسلہ تھا، داڑھی رکھنے رکھوانے کا سلسلہ الحمدللہ پہلے سے ہی تھا، دعوت اسلامی کے بھی پہلے سے ہمارے پاس اس طرح کا ماحول تھا، تو اس طرح مدرسے الحمدللہ بڑھنے شروع ہو گئے، اور ایک مدنی جال بچھ گیا مدرسوں کا۔ تو مدرسوں کے ذریعے دھڑا دھڑ نئے اسلامی بھائی الحمدللہ ملنے شروع ہو گئے، اور اس طرح دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کو اپنا سائیڈ بزنس نہ سمجھیں، بلکہ اس کو عین اپنا مدنی کام قرار دیں اور اس پر پورا زور لگائیں، مگر پڑھائے وہ کہ جو صحیح پڑھانا جانتا ہو، غلط پڑھائے گا تو گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، صحیح پڑھانے والے بھی انشاءاللہ عزوجل مل سکیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ ہم نے تو بیچ میں باب الاسلام میں یہ تحریک چلائی تھی، اور کافی اسلامی بھائیوں کو یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کچھ وقت دیا تھا، اس وقت کے دوران کافی اسلامی بھائی سیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے، کہ جو باب المدینہ واپس جا کر بالغان کا مدرسہ پڑھائیں گے، معلوم ہے الحمدللہ۔ تو اگر آپ کے پنجاب میں بھی اس کا فقدان ہے پڑھانے والوں کا، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی اسی تحریک چلائیں، کبھی مرکز الاولیاء میں ایسی تحریک چلا دیں کہ اطراف کے شہر والے، قصبوں والے، دیہاتوں والے فلاں سے فلاں دن تک مدرسۃ المدینہ بالغان کی تربیت کا سلسلہ ہوگا، تشریف لے آئیں، تو اس کے شرائط رکھ دیں کہ وہی پڑھنے کے لیے آئے جو اتنے عرصے سے مدنی ماحول میں ہے، بالکل انجان آدمی اگر سیکھے گا تو وہ ہمیں کام شاید اتنا نہیں دے گا، اور وہ پھر اس کا طے ہو کہ وہ رائے خدا میں قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اور روزانہ بالغان کا مدرسہ پڑھائے گا بھی، تاکہ اس پر کوشش کی جائے، اس خرچہ بھی تو ہوگا اس کو کھلانے پلانے کا۔ تو اس طرح سردار آباد میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا جائے، گلزار طیبہ میں سلسلہ شروع ہو، مختلف شہروں میں جہاں جہاں حاجت ہو تو اطراف کے گوٹھوں سے دیہاتوں سے بلا کر یہ کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو کیا ہے نا آپ نے بھی الحمدللہ. تو بالغان کے مدرسے پڑھائے جاؤ, اور جو ہمارے مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے والے قاری صاحبان ہیں یہ اس میں ہم کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں, اور ایسے بے شمار قاری صاحبان ہیں بھی جو پڑھاتے ہیں. جو نہیں پڑھاتے ان کو کوسنے کے بجائے کہ یہ نہیں پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا ہے, اس پر واجب نہیں ہے کہ بالغان کا مدرسہ وہ پڑھائے, تو اس کو کوسے نہیں, برا بلا نہ کہیں, بلکہ اس پر بھی انفرادی کوشش کریں. جس طرح ایک نئے صاحب ہے تو انفرادی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ پڑھائے. آپ اس کے ساتھ نرمی کریں گے, اس کو عزت دیں گے کہ یار وہ تنخواہ لے کر تو چلو آدمی پڑھاتا ہے, لیکن تنخواہ لے کر پڑھانے والے کو تو ثواب تو نہیں ملتا نا, جیسے یہاں اس پر کافی ہماری ڈسکس ہوئی. اور اب یہ رائے خدا میں پڑھانے میں تو اتنا اتنا ثواب ملے گا الحمدللہ. تو انشاءاللہ آپ کو بنے بنائے مدرسین ملیں گے انشاءاللہ, پھر انہیں مدرسین کے توسط سے آپ دیگر مدرسین کی تربیت بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. بہت نئے اسلامی بھائی ملیں گے, ہمارا کام انشاءاللہ مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے. اور یہ آپ سوچ لیں گے بغیر تنخواہ کے محض لوجہ اللہ اگر آپ نے کسی کو تربیت دے دی کہ اب یہ بھی مدرسہ بالغان پڑھائے گا, تو یہ آپ کے لیے کتنا ثواب جاریہ ہو جائے گا. وہ جتنوں کو پڑھائے گا پھر اس کے شاگرد اس کو پڑھائیں گے, اس کے شاگرد اس کو پڑھائیں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو آپ پڑھانے والے تیار کریں انشاءاللہ الحمدللہ. دیکھو کتنے مدرسین ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ, بہت سارے پڑھاتے ہیں. جو نہیں پڑھاتے ہیں وہ بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ بالغان کا مدرسہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر رات کو وقت نہیں ملتا تو فجر کے بعد بھی پڑھا سکتے ہیں, مغرب کے بعد بھی پڑھا سکتے ہیں, عصر کے بعد بھی پڑھا سکتے ہیں, آپ کی ثواب دید پر ہے جب آپ چاہیں پڑھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.